må afsted. Du min dreng, kæbe, følge med. Lov at være god, hvad der så sker. Selvom far kan ikke se dig mere. Nu bliver livet hårdt og ondt for mig. Gid det kunne aldrig komme dig. Min dreng, jeg vil ønske for dig. Du en ny, glem dig.